میں بھی حاصل کرنا چاہتا ہے، اور ہم اور آپ نے چاروں طرف دیکھ کر یہ بات حاصل کی ہے کہ کامیابی جو ہے وہ مال میں ہے، عہدے میں ہے، کرسی میں ہے، جائیداد میں ہے، صدارت میں ہے، وزارت میں ہے، تو لہذا اس کو حاصل کرنے کے پیچھے لگ جاتا ہے، اس کو حاصل کرنے کے پیچھے لگ جاتا ہے، اور یہ مقصد ہو جاتی ہے چیز، باقی ساتھ جھوٹ، ظلم، انصاف اور خدا، رسول، آخرت، قبر، حشر، بس کوئی بات یاد نہیں ہوتی، بس یہی بات سامنے ہوتی، اسی کے پیچھے لگ رہا ہے۔ اور اللہ پاک کا فیصلہ ہے کہ من طلبہ وجدہ فقد وجدہ، کہ یہ حدیث ہے کہ جی عربی مقولہ ہے کہ حدیث ہے، جی یہ عربی مقولہ ہے، من طلبہ وجدہ فقد وجدہ، کہ جس نے کسی چیز کی طلب کی، یعنی کسی چیز کو مانگا، پھر اس کے لیے کوشش کی، وہ اس کو مل جاتی ہے، تو اس کے نتیجے میں یہ چیزیں اس کو مل جاتی ہیں۔ لیکن اللہ پاک کا فیصلہ ہے کہ جو اللہ پاک کو ناراض کر کے، اللہ پاک کے احکامات کو توڑ کر ان چیزوں کو حاصل کرے گا، اس کے لیے یہ چیزیں دنیا میں عذاب اور آخرت میں دونوں جگہ پر عذاب کا ذریعہ بنے گا، کہ چیز تو ہوگی لیکن اس کے فائدے نہیں، مال ہوگا، مال کے فائدے ہیں، راحت، آرام ہو آدمی کو، سکھ کی زندگی ہو، اس کے نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے مال کو حاصل کیا ہے اللہ کے احکامات کو توڑ، ٹھیک ہے، اور مال سے یہ آدمی کی عزت ہو، عزت اس کو نہیں ہو، کیونکہ اس نے مال کو حاصل کیا ہے اللہ کے احکامات کو توڑ۔ ہمارے جو کتاب چار، اسی میں یہ واقعہ لکھو ہے، راج فیلر، ایک بہت مالدار آدمی گزرا ہے، راج فیلر، جو جب سے پہلے پیٹرولیم شروع ہوا ہے، پیٹرول اور ڈیزل اور پٹی کا تیل جب شروع ہوا ہے، تو پہلی کمپنی اس کی تھی، اور اس کی اس زمانے میں $600,000 ہفتہ وار آمدنی تھی، $600,000 ہفتہ وار آمدنی تھی۔ تو اس زمانے کا واقعہ ہے کہ اس زمانے میں آپ سمجھیں کہ سونا جو ہے وہ ہوگا 20 روپے تولہ، ہوگا 20 روپے تولہ، سونے کا زمانہ ہے، اس زمانے میں اس کی $600,000 ہفتہ وار آمدنی، 600,000 ہو گیا تو 170 ضرب تو کتنی ہو گئی، 6 کروڑ، 6 کروڑ کے سال میں ہفتہ وار آمدنی گویا ماہوار کتنی ہو گئی، 24 کروڑ روپئے ہوگی، اور یہ نہ ڈالر کی انفلیشن ہوئی ہے نا، وہ آپ کو بتایا تھا کہ سونا 20 روپے تولہ نا، اس حساب سے کرنا ہے، سونا 20 روپے تولہ کے حساب سے، تو اس کے 6 کروڑ کے کتنے تولہ سونا ہو گیا، جی 6 کروڑ کہ 100 روپئے میں 5 تولے آیا، 30 لاکھ تولے سونا ہوا، اس کو ضرب دو آج کل کے ساتھ، کتنے ارب روپے بنے، اتنے ارب اس کی وقتوار آمدنی۔ اور اس کا یہ حال تھا کہ بیماریوں کی وجہ سے پاپا پرہیز لگتے لگتے ہفتہ میں $600 کھانے پینے کا خرچہ تھا، پورا ہفتہ کھانے پینے کا خرچہ $600، اس کا کھانا کیا تھا، جو کے ستو گھول کر بس اس پر روپئے خوراک کیا، اور اوپر بڑھاپا آیا ہوا، چہرے پر جھریاں ہوا، سر گنجا ہوا ہوا، کہ اس کا ہے کوئی ہوشیار شریف پارٹنر تھا، اس نے اسے کہا کہ ذرا آرام کرنا چاہیے، ہفتے کے آخر میں ایک کشتی لے کر سمندر کے کنارے جا کر سیر کیا کریں. اس نے کہا بھائی تو بہت فضول آدمی کاروبار تباہ کر دے. اس نے کہا اگر ٹھیک ہو تو ٹھیک ہو جاؤ ورنہ تمہیں میں نکال دوں گی اپنے پاس سے, تو میں نکال دوں. اس نے کرندے کو کہا کہ اس کا کرندہ ہے, اس نے کہا ہم نے جو بیری جہاز میں مال بھیجا تھا نا اس میں آگے طوفان آ گیا اور آپ نے اس کی بیمہ کرنے کا نہیں کہا تھا, انشورنس کا نہیں کہا تھا, جال ڈوب گیا. تو پھر اس نے کہا کہ خبر عام ہونے سے پہلے جلدی جا کر بیمہ کرا لو. اس نے جا کر بیمہ کرایا, $10 کا بیمہ ہو گیا, $10 خرچہ آیا بیمے پر. اس نے کہا جی جا تو صحیح سلامت سمندر سے پار ہو گیا. اس کو اتنا غم ہوا $10 کے خرچے کا, اس کو بخار چڑھ گیا اور گھر پر چلا گیا. آخر اس کا اپنا علاج کرایا, علاج کے بڑے اسپتال کا میڈیکل بورڈ بیٹھے, سارے اسپیشلسٹ بیٹھے اور اس کو سامنے رکھ کر اس کی تشخیص کے لیے بیٹھے. تو میڈیسن سرجری سب نے معائنہ کر کے آخر جو ہے کہ اس کو دماغی امراض کے ڈاکٹر کے حوالے کر دیا, اس کا علاج سائیکیٹرسٹ کریں. سائیکیٹرسٹ نے کہا کہ میں تیرا علاج کرتا ہوں لیکن ایک سوال کا جواب دے گا, تجھے مال چاہیے کہ صحت چاہیے؟ اس نے بڑا غور کرتے کہا مجھے صحت چاہیے. اچھا اگر صحت چاہیے تو پھر آپ جو ہے تو میں چند اصول لکھ کر دوں گا, آپ کو اس کی پابندی کریں گے. انہوں نے کہا تشخیص آپ کی یہ ہے, آپ کی بیماری مال کی محبت ہے اور حب دنیا راسو کل خطیت, حب دنیا راسو کل خطیت. دماغی امراض کے ڈاکٹر نے پہلا جملہ اس کو یہ لکھ کر دیا کہ تمہاری بیماری مال کی محبت ہے. پھر جو ہے تو دوسرا اس نے مدد کر دیا کہ تمہارے خلاف معاشرے میں نفرت ہے, کیوں کہ تم اتنا مال ہے اور تم اتنے کنجوس ہو کہ تم کوئی خیر خیرات بالکل نہیں سکتے, لہذا ہر طرف تمہارے لیے نفرت اور عداوت کا جذبہ ہے, دشمنی اور نفرت کا جذبہ ہے, تمہیں اسلام بھی کرنا نہیں چاہتے. اب یہ ہے کہ اس مال کو نکالو گے اور اس وجہ سے صدقہ خیرات شروع کرو. تیسری بات ہے تم صبح سے لے کر شام تک ہر وقت مال کمانے اور اس کے فکر میں لگے ہوئے ہوتے ہو, تو وہ اپنے لیے کارخانے کا جو ہے جو تم دفتر ہے اس کا وقت مقرر کرو گے کہ 6 گھنٹے 8 گھنٹے میں وہاں پر کام کروں, پھر بس واپس آ جاؤ. جب تم گھر پر آ جائے تمہارا کھانے کا آرام کا اور تفریح کا وقت ہو گیا, تمہارے پیچھے ٹیلی فون آئے کہ فلاں گودام میں آگ لگ گئی ہے, تو اسے کہو گے شٹ اپ, بکواس بند کرو, پھر مجھے ایسی اطلاع نہ کرنا, کل جب میں ڈیوٹی پر آؤں گا پھر مجھے بتانا. تو اس کے بعد تم کاروبار کی کوئی سوچ نہیں, اس کے بڑے کتاب ڈیل کرنے کی کتاب اس میں ہدایت لکھی ہوئی ہے, تو جس زمانے میں نے پڑھی ہے تو ہر ہدایت کے ساتھ ایک ایک حدیث میں لکھتا رہا. سب سے پہلی ہدایت پر میں نے لکھا تھا حب دنیا راس کل خطیت, اور پھر دوسری کے ساتھ ایک ایک حدیث کے ساتھ میں نے لکھی تھی. میں نے کتاب گم ہو گئی, کوئی لے گیا نہیں لایا واپس, کوئی شریف آدمی آئی کسی کے پاس ہوا تو اس پر وہ سارا نوٹ میرا لکھا ہوا. اسے جب صدقہ خیرات کا اعلان کیا تو لوگوں نے کہا ہو یہ راج فیدر کنجوس مکھی چوس, اس نے کوئی پیسہ کمانے کا نیا طریقہ نکالا ہے لوگوں کو گھیرنے کا, پیسہ کمانے کا, اس کا پیسہ نہ لو, خیرات لینے کے لیے لوگ نہیں آ رہے. اس کے بعد اتنا اس کے ساتھ نفرت تھی لوگوں کی. خیر جب اس نے بہت محنت کماجت کی, لوگوں کو پتہ چلا کہ نہ اخلاص سے اب خیرات دینا چاہتا ہے, تو اس نے پنسلین کی ریسرچ میں اس کے پیسے دیے ہیں اور غریبوں کو محتاجوں کو تعارف رکھ دیے. تو بس اب اس کے لیے محبت اور قدر اور عزت کا رویہ معاشرے میں شروع ہو گیا, لوگ سلام کر رہے ہیں راستے پر جاتے ہوئے اور اس کو مہمان خصوصی بلا رہے ہیں, ہاں جی, اور اس کے غموں میں دکھوں میں اس کو پوچھنے کے لیے آ رہے ہیں. اتنا اس کے معاشرے میں قدر پیدا ہو گئی, کہتے ہیں کہ اس کی چہرے کی جھریاں دور ہو گئیں اور گنجے سر پر بال اگائے اور آدمی جو ہے اس کو صحت ہو گئی. 55 سال کی عمر میں اس نے یہ علاج کرایا تھا, اس کے بعد یہ 35 سال زندہ رہا، 55 سال اس نے اپنی زندگی، اپنی محنت وغیرہ، محنت مزدوری پر جو پیسے کمایا اس پر زندگی گزاری، اور 35 سال اس نے صدقہ خیرات کی برکات لوٹ کر پھر عافیت راحت کی اور عیش کی زندگی گزاری دنیا کے لحاظ سے. کافر کی نیکی کا بدلہ اللہ دنیا میں دیتا ہے. تو عرض پہ جو عرض یہ تھی کہ مال ان کو میں دوں گا، مال کے فوائد نہیں دوں گا. حدیث قدسی، اے ابن آدم، حدیث قدسی کا مفہوم ہے، اے ابن آدم تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا اور تیرے فقر کو زائل کر دوں گا. تیرا دل اتنا مطمئن، اتنا اطمینان، سکون میں ہو جائے گا کہ وہ سکون سے بھرا ہوا، غنا سے بھرا ہوا. غنا کہتے ہیں آدمی کو بس یہ تسلی ہو میرے پاس سب کچھ ہے، اللہ کے احسان ہے، مجھے سب کچھ ملا ہوا ہے اور بڑا شکر کے حالات میں، بڑا مزے میں ہوں، اور تیرے فقر میں تندرستی کو میں زائل کر دوں گا. اور اگر تو میری عبادت نہیں کرے گا، عبادت نہیں فارغ ہوگا، تو میں تیرے سینے کو تفکرات سے بھر دوں گا، فکروں سے، پریشانیوں سے میں بھر دوں گا اور تیرے فقر کو زائل نہیں کروں گا. کیا مجھے اگر تیری 1 لاکھ ہو گئی تو تیرے مسائل 2 لاکھ کے ہو جائیں گے، اور آمدنی اگر 2 لاکھ ہو گئی تو مسائل تمہارے 4 لاکھ کے ہو جائیں گے. تمہاری جتنی آمدنی بڑھتی جائے گی تمہارے مسائل بڑھتے جائیں گے، یعنی یہاں تک کہ تم تندرست تندرست ہی رہو گے، غریب فقیر ہی رہو گے. تو یہ فقر تمہارا زائل نہیں کروں گا. تو یہ دنیا امتحان گاہ ہے، یہاں پر آدمی امتحان کے لیے آیا ہوا ہے، اور یہ احکامات پورے کرنے اللہ کے حق، ایوکم احسن عملا، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن عملا، پیدا کیا موت کو، پیدا کیا زندگی کو، نہ کہ جانچے اور آزمائش کرے، امتحان لے تمہارا تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے، یعنی اس کا امتحان. تو دکان پر، ملازمت پر، ہر جگہ پر مال کمانے کے لیے نہیں جانا بھائی، خدمت خلق کی نیت سے جانا ہے، اللہ کے حکم پورا کرنے کے لیے جانا ہے، اور کوشش سارا دن کوشش کرنا ہے کہ اللہ کا حکم پورا ہو، پورا ہو، پورا ہو. اس کے نتیجے میں کوئی مال بھی حاصل ہو گیا تو الحمدللہ، نہ حاصل ہو گیا تو میں تو اللہ کے حکم پورا کرنے کے لیے گیا تھا، میں نے تو امانت دیانت سچائی کے لیے گیا تھا، وہ میں سارا دن کرتا رہا، اس کے نتیجے میں آمدنی بھی ہو گئی تو الحمدللہ، بہت اللہ کا اور احسان ہو گیا. نہیں ہوئی ہے تو میں تو اس کے لیے گیا ہی نہیں تھا، میں تو گیا تھا اس کے لیے احکامات پورا کرنے کے لیے گیا تھا. ہاں جی، اس امتحان میں پورا اترنا ہے، ٹھیک ہے. اور اب یہ جو اعتکاف ہوتا ہے، اعتکاف کے ماحول میں ہم ایمان و تقویٰ کا مضمون بیان کرتے ہیں، ہاں جی، ایمان و تقویٰ کا مضمون بیان کرتے ہیں، اور ایمان و تقویٰ کا مضمون بڑا شدت سے بیان کیا جاتا ہے. تو ہمارے جو اہل تصوف ہیں نا، ہمارے 31 بھائی ہیں مولانا صاحب کے خلیفہ، اس کو میرے مرید نے باتیں جا کر سنی، اس نے کہا یہ شدت پسند ہے، یہ شدت پسند ہے، اس پر غلبہ حال ہے. غلبہ حال اس کو کہتے ہیں کہ غلبہ حال کا کیا معنی ہوتا ہے جی وزلہ صاحب؟ کسی ایک چیز کا اتنا غلبہ ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے دوسری چیزیں نظر انداز ہو جاتی ہیں، اس پر غلبہ حال ہے. تو وہ جس چیز کو میں بیان کرتا ہوں، تو یہ چیز جو ہے، یعنی اہل علم تو 62 نمبر پر ہوتے ہیں، اہل تصوف کہ جن کا دعویٰ ہوتا ہے کہ ہم تقویٰ کے اونچے معیار کو بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ شدت پسند ہے. اور دوسری بات کہتے ہیں غلبہ حال ہے، غلبہ حال. تو میں ہمارے بڑے حضرت صاحب کی خانقاہ میں بیان کرنے کے لیے گیا، تو وہاں پرانے ساتھی جتنے تھے، میں کوئی 20 سال بعد گیا تھا اور ملے، تو ان کو گلا تھا کہ اس جگہ یہ نہیں آتا. تو میں نے کہا جس چیز کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ میں یہاں نہیں بیان کر سکتا تھا. میں نے کہا میں، مجھ پر اللہ تعالیٰ کے احسان ہے کہ بڑے بڑے افسروں کو اور بڑی بڑی حیثیت پر تھپڑ لاتے ہیں، بکے مارتا ہوں ان کو، تو یہ میں یہاں نہیں کر سکتا. آپ کی جگہ پر گئے تو بلا بلا کرنا تھا، بلا بلا پنجابی کا محاورہ ہے، سب ٹھیک سب ٹھیک ہے، یہاں پر بلا بلا کرنا تھا، بس چلے جانا تھا. تو اس لیے میں یہاں آنا جانا نہیں کیا، میں نے اپنے لیے الگ جگہ بنائی اس لیے تھی کہ جو میرا دل چاہے اس کو میں بیان کر سکوں. یعنی یہاں تک کہ میرے بیانوں پر کچھ طرح بیان بڑے سخت ہو گئے, تو بدلہ صاحب اور کیسر صاحب آئے تو خطرہ ہو گیا کہ اس کے بیانوں پر اس کو امریکہ والے شوٹ کر دیں گے. تعداد کو آئے مذاکرات کرنے کے لیے, انہوں نے دو تین مشورے دیے. تو میں نے کہا کہ ایک تو جا کر دو رکعت صلاۃ حاجت پڑھو اور اللہ پاک سے دعا مانگو, اور یہ سوال کرو کہ یا اللہ اگر یہ حق پر ہے ہم پر اس کو آگاہی کرو, اور حق پر نہیں ہے تو اس کو ہدایت دے دیں. اور پھر اگر آپ لوگوں کی تسلی ہوتی ہے ہو نہ ہوتی ہے تو آپ مجھ سے فارغ. میں نے دونوں کو بیعت کی اجازت دی, اسے آپ مجھ سے فارغ کہیں اور جائیں, جیسے جو دین آپ کو پسند ہے وہ سنیں بھی اس کو عمل بھی کریں چلے جائیں وہاں. تو دونوں بیچارے بڑے ڈرے نا جی. پھر انہوں نے کہا کم از کم بلوڑ تو نہ کھا کر حاجی, کہ لوگ بلوڑ نہ بولا کر. میں نے کہا اس کے لیے دعا کرو کہ میری زبان ستھر جاتی ہے, شاید دعا کرتے رہے ہیں کیوں وہ زبان ستھر گیا نا جی. سیدھے طرح سے وہ دعا گانے کھڑے ہاں جی. اب آدمی عالم ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو توڑ رہا ہوں اور اکیلے بنی لوگوں پر سر عام لوگوں کے سامنے خود کے لیے دلائت دے رہا ہوں, ایسے لوگوں کو میں بلڑ کا حق کرتا تھا تو یہ بڑے خفا ہوتے تھے. سارے لوگ خفا ہوتے ہیں تیرے خلاف دل دل بن گئے, کہتے ہیں یہ علماء کے خلاف ہے مدرسوں کے خلاف ہیں. تو خیر وہ بات ظاہر ہو, میں اب سرد یہ کر رہا تھا کہ عمل کر سکوں یا نہ کر سکوں, لیکن ایک تقویٰ کا معیار اور تقویٰ کی ایک چیز کو بیان کرتے رہتے ہم. تب ایسے کہ اعتکاف جو ہے وہ آپ سجتے, ایک بات ہوتا ہے بولنا, ایک ہے کرنا. بولنا تو بہت آسان ہے ہاں جی, ہر ایک آدمی بول سکتا ہے, اس بولی ہوئی بات کو کرنا یہ تو بڑا مشکل ہے ہاں جی, بہت مشکل ہے. اس لیے جو کچھ بولا ہے آپ جو ہے تو شیطان باندھے ہوئے ہیں نا, شیطان باندھے ہوئے ہیں. آج کل جو منصوبہ بندی ہوتی ہے نا تو آدمی کو واضح پتہ چل جاتا ہے کہ چھوٹے شیطان ہیں, تجربہ ان کا کم ہے. میرے کو تجربہ کم ہوتا ہے, منصوبہ بناتے ہیں لیکن منصوبہ ان کا ناقص ہوتا ہے, کیونکہ ان کا تجربہ کم ہے. لیکن مجھے سارا سال کبھی غسل کی حاجت نہیں ہوتی ہے, اعتکاف میں شتوبڑا کوشش کرنے کے لیے آتا ہے. اس دفعہ دو دفعہ کوشش کرنے کے لیے آئے, میرے خیال سے مشنان بند دی قید دی تاغنا تھا پوچھنا دیکھ رہے دکھی گیتا مشران دی بند دی چار بتا پوچھ رہے میں بتاتا پہلے سے پانی بک دکھی گیا. یہ شتوبڑے آج کل ہوتے ہیں تجربہ کا کب ہوتا ہے, جب احتکاب ختم ہوتا ہے نا تو میں یہاں سے جب گھر کی طرف داخل ہوتا ہوں نا تو ایسا جھگڑا شیطانوں نے کھڑا کیا ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر میں آگ لگانے کے لیے تیار ہوتے ہیں. تو وہ میرے کہا کہ بچے اعظم کو اسلم شہزاد شیخ ہنسی اس خاص تجربے والا منصوبہ جو اکڑے جائیں گے تو مام نیت کرے زبا فراوا بھر ساتواں چپا ساتواں تہ منصوبہ نہ کرنے گی. تم نے کہ میں سمجھ گیا ہوں کہ ہم آزاد ہو کر آ گئے ہو, لہٰذا پورا منصوبہ تم نے کامیاب منصوبہ بنایا ہوا, لیکن میں نے نیت کی ہے کہ میں بولوں گا نہیں, وہ تمہارے اس منصوبے کو کامیاب کر کے آگ لگا رہے نہیں دوں گا, منصوبہ نے بنایا ہوا. تو اب آپ لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں نا, شیطان انتظار میں ہے, کہتے ہیں پورا بہادر تھوڑا بول رہا ہوں گور بدر سر جی. وہ ایک ساتھی نے واقعہ سنایا تھا کہا کہ حج سے واپس آئے کہ میں اور گھر والی حج سے واپس آئے, لوگ مبارکیاں کے لیے آئے ہوئے ہیں اور میں گیا مبارکبادیں وصول کر رہا ہوں لوگوں کی, اور گھر پر واپس آیا گھر والی نے حج سے واپس ہو کر ایسا جھگڑا شروع کیا ہوا گھر میں, گھر کے میدان اگر بٹے ہیں گھر مکھڑے نہیں وہ ہے تو کھڑے ہیں, تو ایسا لائی ہنگامہ ہے اور لڑائی ہو رہی ہے اور وہ بہو کو سنا رہی ہے ایسا ہنگامہ. تو کہتے ہیں میں نے جو ایک سے پوچھا دوسرے سے پوچھا حالات معلوم کیے تو پتہ چلا کہ ایک بات میں غلط فہمیاں اتلا کر کے شیطان نے دونوں کو لڑا دیا. میں نے کہا ہوا تنا سو منصوبہ روکڑے دوبارہ کا اس طرح سے استعمال حج جو بس میں کہ حج تم سے میں نکالوں گا تھوڑی دیر میں, اتنی دیر میں نے تمہارا حج نکالا ہوا ہوگا. اس کو اس کا اتنا بھی صبر سے نہ ہو سکا کہ دو تین دن ذرا حج کے مبارکی کے گزر جاتے پھر بے میدان گرم کر دیا جی, لیکن اس نے جو ہے وہ اسی وقت میدان گرم کر دیا. تو اب اس کا نتیجہ یہ کہ وہ نتیجہ یہ تھا کہ اب وہ خود معافی سب سے مانگیں, سب سے معافی مانگ کے سب کو صلح صفائی کر کے اجر و ثواب تمہاری قسمت میں آ گیا, حج کا جلانا اس کی قسمت میں آ گیا, اور اجر و ثواب تمہاری قسمت میں آ گیا, سب کی منتن کر کے سب کو کہ سن کر خوش کر کے سب کا راضی کر لو, سب یہی حال ہے مسئلے کا. تو شیطان کھڑا ہے کہ تو بار تو بیادر سر جو گور ہوں جو ساتھ کے تازہ برابر ہوں نہ برابر ہوں. تو اس لیے جانے کے بعد جو ہے تو اس کا بڑا جال ہوتا ہے انسان سے گناہ کرانا, تو گناہ ہو جانا یہ نقصان ہے, لیکن یہ اتنا بڑا نقصان نہیں ہے, اس سے بڑھ کر ایک اور نقصان ہے. وہ کیا ہے کہ گناہ کے نتیجے میں نیک ماحول سے کٹ جانا. پھر شیطان جو کہتے اس کو کہتے ہیں بیاہ سے دے سر لاڑ نشے, بیاہ دے دے تو لاڑ نشے, بیاہ نزدیک نشے, گورا سنگھ مزید مادر تیخی دی ہوتا بیاہ تزی ہو لاڑ سختے ہو سکورے اوڑے ہو بیاہ زان تزا لاڑ جڑے ہیں. تو یہ دوسرے منصوبے میں کامیاب ہو گئے شیطان نے کہ اس نے آدمی کو نیک ماحول سے کاٹ دیا, علیحدہ کر دے, بس اس کا مسئلہ ختم ہو گیا. جس کو گناہ کے نتیجے میں مایوس کر کے شیطان نے نیک ماحول سے کاٹ دیا, بس یہ آدمی ختم ہو گیا. کیونکہ آدمی سے بار بار گناہ ہو رہے ہیں یہ خطرے میں نہیں ہے, یہ تو خطرے میں نہیں ہے, لیکن جس سے نیک ماحول سے کٹنا ہو گیا یہ خطرے میں ہو گیا, یہ خطرے میں ہو گیا. جب آدمی بیمار ہوتا ہے تو اسپتال کو ہی جاتا ہے, ہمارے ماحول میں اسپتال کے مثال تھی, اس کو ہی واپس آنا ہوتا ہے. بچہ جو ہے وہ ٹٹی سے بھرا ہوا ہوتا ہے, گندگی سے بھرا ہوا ہوتا ہے, لیکن اس کی ماں کو ذرا بھی نفرت نہیں پیدا ہوتی اس سے. کیوں؟ کہ اللہ پاک نے اس کو مقرر کیا ہے اس کے پالنے کے لیے, اور اس وجہ سے اس کے ذریعے میں محبت ڈالی ہوئی ہے. جن لوگوں نے ہمیں اس جگہ پر بٹھایا ہے, اس اصلاح کے کام پر بٹھایا ہے, انہوں نے پہلے اس بات کو ہمیں سکھایا ہے کہ کسی گناہ والے آدمی سے جو ہے تو نفرت نہیں کرنی, اور اس کو جو ہے تو اس کی اصلاح کی فکر کرنی ہے. اور جو ماں کا گندا بچہ کٹی سے ہٹا پڑا, پیشاب کٹی لگی ہوئی, اس کو اس نے اٹھانا ہے, سردی ہے تو پانی گرم کرے گی, اور گرم کر کے اس کو صاف کر کے دھو دھلا کر پھر اس کو کپڑے پہنا کر پھر جو ہے تو اس کو کچھ جگہ پر ڈال دے گی, کیونکہ اس کی ذمہ داری ہے. اس کے دل میں ایسی محبت ڈالی اللہ پاک نے, اس سے مجبور ہو کر یہ کر رہی ہے. جن لوگوں نے ہمیں اس جگہ پر بٹھایا ہوا ہوتا ہے, ایک اس بات سکھائی ہوتی ہے, کسی گنہگار سے اگر نفرت کی, اس کو گھٹیا سمجھا, آتک کی, نفرت کی, گھٹیا سمجھا, تو تم خدا کی نظر سے اسی دن گر گئے. آج دوسرا ہے کہ اس کی اصلاح کیسے فکر کرنی ہے, جیسے کہ ماں اپنے ٹٹی سے بھرے ہوئے بچے کو دھو کر صاف کرنے کی فکر کرتی ہے. اس لیے جو آدمی آ گیا وہ بچ گیا, اس کا مسئلہ حل ہو گیا, نہ آیا ختم ہو گیا, بس اس کے بعد خطرات میں گرا گیا. تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایک آدمی سے کتنی خطائیں, کتنی لغزشیں, کتنی کیوں نہ ہوں, بار بار اسی طرح مڑ کر آنا ہے. ٹھیک ہے, مسئلے کا حال یہاں پر ہے, اور یہ جو آدمی کا بیعت کا تعلق ہوتا ہے تو بہت بڑی برکت ہوتی ہے, اس کے سارے مسئلے اس جگہ سے حل ہونے ہوتے ہیں. بعض لوگ پریشان ہو کر تنگ ہو کر مختلف عملوں کے پیچھے جاتے آتے ہیں, میں روکتا نہیں کہ چلیں کر لیں, کسی کا مسئلہ حل ہوتا ہے تو ہو جائے, میں کیا رکھتا ہوں, میں گاڈ بنوں. لیکن اللہ کرتا ہے کہ اب یہ جو مریض ہمارا وفات پا گیا, اس کے لیے دعا کی, اس کو ہارٹ اٹیک تھا, تو ہارٹ اٹیک کے بعد یہ اس کو پشاور لانا چاہتے تھے. وہ میں نے پھر اس کو فہیم صاحب کو بھیجا پیغام کہ یہ کیا بات تھی. پیغام میں نے پیغام بھیجا, میں نے کہا آپ کو اس بات کا امر ہے کہ ایک واٹ میں ہی رہے, کہ بیمار ہارٹ اٹیک ہوا ہوا ہے, پشاور کو آئے گا, دکے کھائے گا, اسپتالوں میں پھرے گا, خرچہ ہوگا اور ساری تکلیف کا جو ہے تو نتیجہ کوئی نکلنا نہیں ہے سوائے تکلیف کے اور خرچے کے. تو جو وہ ہر ایک مریض کو نہیں کہا کرتا, پھر بعد میں کو گلا ہوتا ہے کہ ہمیں جو ہے تو نہیں چھوڑا علاج کے لیے. یہ علاج کے نہیں چھوڑا, اس وجہ سے میں روکا نہیں کرتا ہوں. مولانا بنا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جس وقت یہ سہیل صاحب کو کال کرو گے کیا کہتے ہیں بھائی, تو کیا بات تھی جی؟ اچھا ماحول اچھے ماحول میں آنے جانے کی توفیق ہو گئی ہے تو اس آدمی کی زندگی بن جائے گی, اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا. وہ جسے چھوڑ دیا اچھے ماحول کو, بس یہ ختم. ہاں بس ماں بس میسج ہو آپ جی کیا بات تھی جی؟ رخیلا کرتے ہیں کہ علاج کا نہیں بتایا. ہاں وہ حضرت مولانا صاحب کو اسلام آباد لے جانے لگے تو مجھے اور ڈاکٹر مسعود رحمان کو یہ ابھی اس کا میسج بھی آ گیا. مجھے آپ دونوں کو اندازہ تھا کہ آپ کچھ ہو نہیں سکتا ہے, لیکن رشتے دار برادری والے مالدار تھے وہ لے گئے. خیر ان کا تو ہر جگہ پر اعزاز تھا, وہاں پر فوراً اعزاز کے ساتھ داخلہ ہو گیا تھا. خدمت کے لیے بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے خدمت شروع کر دی. اور بیمار تو تھے لیکن آخر تک بیدار اور خوش باش رہے, بس آخر میں باتیں کرتے کرتے بس خاموش ہو. یہ بات کیا کر رہے تھے, میں نے کہا کہ اب دیکھے نا آدمی کو کچھ حاصل بھی نہ ہو رہا ہو, دیکھے کھا رہا ہو, خرچہ ہو رہا ہو, پریشانی ہو رہی ہے, تو یہ گویا اللہ پاک کی طرف سے ایک ناراضگی اور پکڑ ہے. دیکھے کھا رہا ہے, خرچہ ہو رہا ہے, نتیجہ کچھ نہیں نکل رہا. اس میں اب بات کیا عرض کر رہے تھے, بنیادی بات یہ کہ نکلیں گے تو شیطان کھلے ہوں گے, وہ مایوس کرائیں گے ماحول میں آنا نہیں دیں گے. پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ بس کاٹ دیا. ابھی افضل شاہ صاحب کدھر ہے؟ تو اس نے کہا بھائی میرا 7 سال سے بے روزگار ہے. میں نے کہا 7 سال پہلے اس نے ہمارے ساتھ انتخاب کیا تھا. نہیں کہ بس شیطان نے اس کو فارغ کر دیا, کیا کریں گے؟ کہ ایسے معمولی حیثیت کے پڑھی پڑھے پڑھائے لوگ آئے, ان کے مسئلے اللہ نے حل کیے, آرام والی زندگی نصیب, لیکن ہم کیا کریں؟ کہ آدمی آ کر چلا گیا. ہم آپ سے یہ عرض کر رہا تھا, مضمون یہ تھا کہ جہاں آدمی کا بیعت کا تعلق ہوتا ہے اس کے سارے مسئلے وہیں سے حل ہونے ہوتے ہیں. یہ مضمون آپ کو یاد نہ آیا نا, وہیں سے حل ہونے ہوتے ہیں بشرطے کہ آدمی اعتقاد کرے اور بار بار رجوع کرے. ہمارے ایک ہے مرید ہیں اس کے چارسدے کی طرف, ایک دیہات ہے, تو ان کا کوئی بچہ بیمار تھا تو اس کو ایک بار دم کے لے آئے, دوسری بار دم کے لے آئے. پھر ان کی والدہ ہے, بوڑھی والدہ نے کہا کہ یہ جو الٹیاں ہوتی ہیں اس نے کوئی چیز کھائی ہوئی ہوتی ہے, اور ہمارے فلانے حضرت صاحب دم کرتے تھے تو اسے الٹی میں سے باہر نکل آتی تھی وہ چیز, اور پھر بچہ ٹھیک ہو جاتا تھا, ایسا دم کرے وہ. میں نے کہا اللہ اللہ دما کہ ہمارے تو اتنی مہارت نہیں ہے, کوئی آئے تھے حدیث پڑھ کر کپڑ لیتے ہیں, اللہ پاک مسئلہ حل کرے تو حل ہو جاتے ہیں, نہ حل کرے تو میرا ٹھیکہ تو نہیں ہے, ورنہ میں کوئی شکرانہ لے کر اس کا پابند ہوا ہوں کہ باپ کا مزید ٹھیک ہی ہو ٹھیک ہے. خیر میں کہ آپ آئے ہیں اتنے چل کے اتنے تکلیف اٹھا کر آئے ہیں, آئے ہیں تو میں پھر دم کر لیتا ہوں. پھر میں دم کیا تو بچہ آگے کیا, اس نے باقی الٹی کی اور پھر کا احتکار تو اس کے مطابق اس نے کوئی چیز نکالی بس ٹھیک ہو گیا. خیر اب یہ احتکار کر کے آئے ہوئے تھے اور اللہ نے کہا بس حل کر دیا. تو اس لیے کوئی سخت سے سخت مسئلے والا بھی آیا نا, میں دم ضرور کر لیتا ہوں, کہتے ہوں کہ کرنا اللہ نے ہے, کرنا اللہ نے ہے, تو ہم بھی بانا ذریعہ بنے ہوئے اگر اللہ کرتے ہوئے تو مجھے کیا تکلیف ہے. شیخ احمد جان رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے, چاہے بھی دعا تھے, مشہور تھے کرامتوں اور دعا کے ساتھ. ایک عورت آ گئی, اس نے کہا کہ میں نہ اندھی ہوں, میری آنکھیں روشن کر دوں. میں نے کہا کہ آنکھیں میں روشن کرتا ہوں, اللہ روشن کرتا ہے, میں کیسے روشن کر دوں, میں کیسے روشن کر دوں. اس کو بگا دیا عورت بھاگی, تو پیچھے سے ان کو الہام ہوا. الہام میں باقاعدہ آواز آتی ہے, اور یہ اللہ کو آواز آ جاتی ہے, انبیاء علیہم السلام تو وہی ہوتی ہے, فرشتہ آتا ہے سامنے آتا ہے نظر آتا ہے, اور یہ اللہ کا الہام ہوتا ہے. ان کو الہام ہوا کہ ماں میں کنیم یا ماں میں کنیم یا شما میں کنیم, شما میں کنیم یا ماں میں کنیم, اس کو یہ تو کرتا ہے کہ میں کرتا ہوں, تیرے پاس آ گئی تھی بس تھی ہاتھ اٹھانا بتاؤں. تو ان پر وہ الہام جاری ہو گیا اور وہ باہر نکلے دوڑ رہے کہ ماں میں کنے ماں میں کنے. ماں جی کبھی تو اس کو کہا تھا کہ میں نہیں کر سکتا ہوں, کبھی کہہ رہے ہیں میں کرتا ہوں میں کرتا ہوں میں کرتا ہوں. بس عورت آئی دعا مانگی اس کے لیے, اس کی آنکھیں روشن ہوگی. تو جو معترض بھی ہوتے ہیں اللہ والوں کے مخالف بھی ہوتے ہیں نا, تو انہوں نے کہا کہ آخر شر کے شروع ہو گئے دوں گا ملیاں نہ وہ شدہ دا اہل تصور آخر کے شرک شروع کی نہ پنچ پیانوں کا دا ڈر تذکرہ چلی گیا آخر دی شرک شروع کی. ہم نہیں کہہ رہے کہ آخر سے شرک شروع کرنا ہے, شرک کو شروع کہتے میں کرتا ہوں میں کرتا ہوں. تو اس کی زبان پر وہ الہام مجھے صاحب وہ جاری ہوا تھا. کرنا اللہ پاک میں ہوتا ہے. ہمارے شاہ عبد العزیز دواجو دہلوی رحمۃ اللہ علیہ شعر پڑھتے تھے کہ آپ ہی کرتے وہ سارے کام ہیں, آپ ہی کرتے وہ سارے کام ہیں, آپ ہی کر دیتے کسی کا نام ہے. خود سارے کام کرتے, ہمارے پاس آدمی آ جاتے ہیں ہمارے اٹھا دیتے ہیں, تو لوگ کہتے ہیں کہ شاہ صاحب کی دعا سے ہو گیا, ہوا اللہ پاک عمر سے. تو مسائل سارے جو ہے تو وہ اللہ پاک حل کرتا ہے, اسی جگہ سے حل کرتا ہے جہاں اس کا بیعت کا تعلق ہوتا ہے. اگر نہیں ہو رہا تو سمجھ آئے کہ اس کا اعتقاد ٹھیک نہیں ہے, اس کا اعتقاد ٹھیک نہیں ہے. اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. جی ایک ضروری مضمون تھا بیان کرنے کے, اعتکاف کے آخر میں اس کو بیان کیا کرتے ہیں, تو چونکہ آج کے دن کچھ پتہ نہیں چلتا زیادہ, کبھی امکان تو کل کا روزہ ہونے کے ہیں, لیکن اگر اعلان ہو گیا تو پشاور کا تھا, پشاور کے اعلان کے ہم پابند ہوا کرتے ہیں, اور اگر حکومت والے پکڑتے ہوں گرفتار کرتے ہوں تو پھر آدمی اس اعلان کو چھوڑ سکتا ہے. تنگ حکومت والے اگر تکلیف دیتے ہیں اور گرفتار نہ کرتے ہوں تو پھر ہمارے ذمہ پشاور کا اعلان ہے. لا الہ الا اللہ.